We've traveled this land, packed tight in minivans, and all this for the fans, girls, money and fame. I played their game, and had to scream my name. I will show no shame, I live and die for this. And if I come off soft, then you on this. Are you scared? Devil without a cause, and I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30 pack of stroll, 30 pack of hoes. No Rogaine in the propane flows. The chosen one, I'm the living proof, with the gift of gab from the city of truth. I jab and stab and knock critics back, and I did not stutter when I said that. I'm going platinum selling rhymes. I went platinum 7 times. It's still the ill that wanna see us rise. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε, πώς έχετε? Α, Θάνο. Δεν φαίνεται αυτό που έγινε. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Βασίλης Μύτικα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα πολύ ένα μέρος της οικογένειας του The Press Project και πολύ χαρακτηριστικό κιόλας μέλος της οικογένειας του The Press Project, με την έννοια ότι ό,τι κάνει είναι πάντοτε μια καινούρια έκπληξη κάθε μέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Άλλη μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει. Με τι θέλετε να πρωτοασχοληθούμε? Το Πατέλι. Έχουμε χρυσαυγίτη που αποφυλακίστηκε. Απεργία αξιολόγηση που κάπως υπονομεύτηκε ή τέλος πάντων στην καλύτερη των περιπτώσεων τσακώνται μεταξύ τους. Η παρατάξη των εκπαιδευτικών, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γιατί άλλο ήθελε η βάση και άλλη απόφαση πήραν τα προεδρία των ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το γιατί μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Είχαμε συζήτηση για την πανδημία. Με Κυριάκο Μητσοτάκη στα ΝΤΕΞ. Έχουμε επάνωδο Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου. Το σχολιάζει Λάμα. Επάνωδο στο προσκήνιο. Θα δούμε και αν θα είναι υποψήφιο. Πώς να μην αναθαρρύσει κανείς αυτή τη χώρα? Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Λοιπόν, θα τα δούμε και τα ζητήματα της πανδημίας και το τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μιλήσουμε και με έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών. Θα δούμε. Είναι λίγο πολύπλοκη αυτή η ιστορία, αλλά ξέρετε πώς συμβαίνει πολύ συχνά με τις πολύπλοκες ιστορίες στη ζωή. Υπάρχει και ένας πυρήνας που δεν είναι πολύπλοκος, είναι μάλλον απλός. Είναι μια μαχητική διεκδίκηση, η οποία δεν είναι πια μαχητική και δεν είναι πια πολύ διεκδίκηση. Κάπως έτσι νομίζω ότι μπορεί να το συνοψίσει κανείς χωρίς να αδικήσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Πάμε να δούμε λιγάκι τι συνέβη με τον Πατέλη. Λοιπόν, ο Γιώργος Πατέλης αποφυλακίστηκε, έγινε δεκτή η αίτηση αποφυλάκησής του από το πενταμελές εφετείο αναστολών και το σκεπτικό είναι κάπως σταθερό. Δηλαδή είναι η οικογένειά του που δυσκολεύεται, αυτός που ήταν υποδειγματικός κρατούμενος, είπε ο εισαγγελέας. Είπε ότι δεν υπάρχει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα τέλεσης νέας πράξης, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα τελέστηκε για συγκεκριμένους λόγους εν ώψη συγκεκριμένων συνθήκων. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση δεν το καταλαβαίνω, στη χειρότερη είναι ομό ψέμα. Τι θα πει συγκεκριμένους λόγους εν ώψη συγκεκριμένων συνθήκων? Ότι είναι φασίστας. Αυτό δεν έχει πάψει. Τι έχει αλλάξει δηλαδή? Ότι δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση? Δεν έχουν πάψει να κάνουν επιθέσεις. Ναι, αυτό είναι πραγματικά κατανόητο, με την έννοια ότι και υπάρχει αναζωπήρωση τώρα με την Χρυσή Αυγή να βγάζει ανακοίνωση μέσω της νεολαίας και να επικροτεί αυτά που γίνανε στη Σταυρούπολη, για τα οποία έχει ξεκινήσει έρευνα η δικαιοσύνη. Οπότε είναι ένα ζήτημα για το αν συνεννοούνται μεταξύ τους. Η δικαιοσύνη έχει αποφασίσει ότι αυτά μπορεί να συνιστούν και εγκληματική οργάνωση. Ερευνάται αυτή η πιθανότητα. Την ώρα που ερευνάται αυτή η πιθανότητα, πώς κρίνεται ότι δεν είναι πλέον... Ότι έχουν περάσει οι συνθήκες αυτές που οδήγησαν. Γιατί βγήκε η απόφαση δικαστηρίου που τους έκρινε εγκληματική οργάνωση. Ναι, αλλά με αυτό το σκεπτικό μπορεί να τους βγάλει όλους έξω πάλι. Οπότε πάλι θα μπορούν να κάνουν εγκληματική οργάνωση και να συνεχίσουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια τηλεφωνική συνομιλία για το θέμα αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον καλεσμένο μας, τον πρώτο. Said I'm a whiskey drinking cowboy chasing hell of a time. I like Kenny, Keith, Allen, and Patsy Cline. I'm a full-blown queen bee looking for honey. I'll play something country. Something country. I'll play something country. Θα διαβάσουμε το σχόλιο πριν πάμε, τη Singularity. Και εγώ, παιδιά, αν κλέψω 2 εκατομμύρια ευρώ, θα γίνει μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και δεν θα το ξανακάνω. Είναι πολύ λογικό. Λοιπόν. Έχουμε στο τηλέφωνο τον δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη. Είναι ένας από τους δικηγόρους από την υποστήριξη της κατηγορίας, από την πολιτική αγωγή που τον γνωρίζετε. Έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς. Λοιπόν, μόλις έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε στο ραδιόφωνο ότι έχουμε αποφυλάκηση του Πατέλη. Θυμόμαστε ποιος είναι ο Πατέλης, είναι ο πυρηνάρχης της Νίκαιας, είναι ό,τι κινείται σφάζεται Πατέλης και αυτή τη στιγμή έχουμε μια απόφαση που κάνει δεκτό το σκεπτικό του και μάλιστα αναφέρεται ότι στο σκεπτικό του εισαγγελέα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν βλέπουν κάποιον κίνδυνο να διαπράξει νέα δικήματα. Και θέλαμε το σχόλιο σας γι' αυτό, μια που γνωρίζετε τόσο καλά. Πρόκειται για μια απόφαση προκλητική και απαράδεκτη, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε που μπήκε στη φυλακή, ότι δεν έχει ακόμα καθαρογραφτεί το σκεπτικό της απόφασης η οποία τον καταδίκασε και είναι απορίας άξιο με ποια στοιχεία αρθρώνει σκεπτικό εισαγγελέας που ζητάει την αποφυλάκησή του. Και είναι επίσης το γεγονός ότι ο Πατέλης δεν είναι ένα απλό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που λέγεται Χρυσή Αυγή, αλλά είναι ένα καθοριστική σημασίας στέλεχος, διότι όπως γνωρίζετε από στοιχεία τα οποία πλέον είναι δημόσια γνωστά, είναι ο άνθρωπος που οργάνωσε το τάγμα εφόδου της Νίκαιας, που ήταν η πιο επικίνδυνη ομάδα κρούσης της Χρυσής Αυγής με δραστηριότητα όχι μόνο στη Νίκαια αλλά σε όλη την Ελλάδα, είναι εκείνος που εκπαίδευε. Είναι εκπαίδευε στις πολεμικές τέχνες, τα όπλα κτλ. Είναι εκείνος ο οποίος είπε το γνωστό ότι κινείται σφάζεται. Είναι εκείνος ο οποίος συγκρατούσε τις επιθετικές διαθέσεις των μελών της οργάνωσής του προκειμένου να πάρουν γραμμή από τα κεντρικά πότε και πώς πρόκειται να δράσουν. Είναι εκείνος που οργάνωσε τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Δεν φτάνει λοιπόν που δεν του αποδόθηκε η ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, δεν φτάνει που δεν του αποδόθηκε κατηγορία διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Έρχονται τώρα στον άνθρωπο αυτό με μία ποινή 10 χρόνων μόνο, χάρη στο ότι διώχθηκε για λιγότερα από αυτά που έκανε, και τον βγάζουν από τη φυλακή. Κοντά σε αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο το ρεπορτάζ το οποίο σας έχει δώσει τις πληροφορίες αυτές, ότι η σύνθεση του δικαστηρίου η σημερινή απαρτίστηκε από αναπληρωματικά μέλη στις θέσεις των Αντρέα Ντόκου, εφέτη που είχε συμμετάσχει στην σύνθεση της καταδικαστικής απόφασης, ο οποίος άνθρωπος δήλωσε αποχή χωρίς να υποχρεούται, και του Χρήστου Παπακώστα που ήταν ειδικός ανακριτής διαφθοράς, με συγχωρείτε, την περίοδο της προδικασίας. Αντικαταστάθηκε λόγω ασθένειας και εισαγγελέας της έδρας από έναν άλλο εισαγγελέα, ο οποίος και ήταν υπέρ της αποφυλάκησης. Θέλω να σας πω ακόμα ότι ήταν η 24η αίτηση αποφυλάκησης η οποία έχει υποβληθεί. Και οι περισσότερες από αυτές έχουν εκδικαστεί, μία-δύο έχουν αναβληθεί και εκκρεμούν για τον Νοέμβριο και για τον Δεκέμβριο, του Πανταζή και του Μπαρμπαρούση για παράδειγμα. Και είναι η τρίτη που γίνεται δεκτή, μετά τον Παπαβασιλείου και τον Τσακανίκα που έχουν αποφυλακιστεί από τον Φεβρουάριο ο πρώτος και τον Μάιο ο δεύτερος. Και να σας πω ακόμα ότι οι τελευταίες αποφάσεις που απέρριψαν τα αιτήματα αναστολών είχαν σκεπτικό πλειοψηφίας και μειοψηφίας, δηλαδή δεν ήταν ομόφωνες, αλλά υπήρχαν σε πολλές περιπτώσεις. Δύο δικαστές υπέρ της αναστολής, όπως σήμερα που ήταν τρεις υπέρ της αναστολής και δύο μειοψηφία. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το βαθύ κράτος, το οποίο υποστηρίζει τη Χρυσή Αυγή, που εκφράστηκε με την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την αθώωσή τους, δεν έχει τελειώσει, δεν έχει πάει στο σπίτι του. Και ενθαρρύνεται από μια σειρά πράγματα τα οποία τα έχω καταθέσει δημόσια και με την αρθρογραφία μου και με τις δηλώσεις μου σε εκδηλώσεις και συνεντεύξεις για μια σωρία περιστατικών από πέρυσι μέχρι φέτος, τα οποία ενθαρρύνουν τη Χρυσή Αυγή, ενθαρρύνουν το τμήμα του κράτους που την υποστηρίζει και κοντεύουν να τη βγάλουν ξανά στον δρόμο. Η σημερινή αποφυλάκηση είναι μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση σε αυτή την προσπάθεια, γιατί όπως είπα, αποφυλακίζεται ένα στέλεχος το οποίο ήταν μια βαθμίδα μόλις κάτω από το Μιχαλολιάκο και την ηγεσία. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, κάντε μου ερωτήσεις άμα θέλετε. Κύριε Παπαδάκη, ναι, κύριε Παπαδάκη, μια που είπατε για περίεργα έτσι μέσα στο πενταμελές εφετείο αναστολών ότι ήταν αναπληρωτές κλπ. Ήταν η κυρία Κουζέλη, είναι πρόεδρος του εφετείου, όπως διαβάσαμε στο exegeris.gr. Ήτανε και σε αυτήν την εξέταση αίτησης αποφυλάκησης και στις δύο προηγούμενες. Αυτό είναι φυσιολογικό? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η κυρία Κουζέλη ήταν πρόεδρος της 20 Σεπτεμβρίου 2021 σε μία δίκη στην οποία εξετάστηκε και απορρίφθηκε η αίτηση του Γρέβου με μειοψηφία της ίδιας, η οποία ήταν υπέρ της αποφυλάκησής του, όπως η ίδια δήλωσε. Η οποία επίσης η ίδια συνεδρίαση απέρριψε την αίτηση αποφυλάκησης του Αποστόλου, πάλι με δική της μειοψηφία, και δέχθηκε μια αίτηση αντικατάστασης περιοριστικών όρων του Αλεξόπουλου, που δεν είχε προφυλακιστεί. Ήθελε να απαλλαγεί από την υποχρέωση να δίνει παράνομο στο τμήμα, την οποία τη δέχτηκε. Λοιπόν, οι δικαστές κληρώνονται κάθε μήνα και κατά συνέπεια στην κλήρωση του μηνός Οκτωβρίου θα μπορούσε να είναι η ίδια, εφόσον ήταν σε διαφορετικό μήνα από το προηγούμενο και κατά συνέπεια δεν είχε κληρωθεί τον ίδιο μήνα δύο φορές στην ίδια θέση. Λοιπόν, όμως θα μπορούσε βέβαια να έχει δηλώσει η ίδια αποχή, επειδή είχε συμμετάσχει σε παρόμοια σύνθεση, όπως δήλωσε ο κύριος Ντόκος, που δεν είχε υποχρέωση, γιατί δεν είναι δίκη εφετείου, είναι δίκη αναστολής για πρωτοδίκη απόφαση την οποία είχε συμμετάσχει. Όπως δεν είχε υποχρέωση να δηλώσει και ο κύριος Παπακώστας, διότι και αυτή δεν είναι δίκη ουσίας, αλλά είναι μια δίκη παρεμπίπτουσα. Άλλοι όμως έχουν ευτυχία ανεπτυγμένη στο έπακρον, άλλοι δεν εκφράζουν ευτυχία. Και ίσως θα οφείλει αυτό να το έχει αντιμετωπίσει η διοίκηση του εφετείου, λαμβάνοντας τα μέτρα εκείνα που να αποκλείουν από την κλήρωση δεύτερη φορά τον ίδιο δικαστή, ο οποίος έχει συμμετάσχει και έχει δικαιοδοτήσει, εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, το θέμα δεν θεωρώ ότι είναι νομικό και είναι ζήτημα κλήρωσης και σύνθεσης. Είναι το θέμα ότι πρέπει να αναζητήσουμε εκείνους τους παράγοντες που οπλίζουν ένα δικαστή, με το θάρρος, για να μην πω μια άλλη λέξη, να ακυρώνει στην πράξη μια απόφαση που δεν την έχει διαβάσει ακόμα. Γιατί είναι μια απόφαση που δεν έχει ακόμα καθαρογραφτεί και είναι φυσικό να μην έχει καθαρογραφτεί σε ένα χρόνο μία απόφαση διάρκειας 5,5 χρόνων, όταν δεν είχαμε ηχογραφημένα πρακτικά. Και να θυμίσω ότι φταίει κάποια κυβέρνηση γι' αυτό το χάλι, για αυτή την έλλειψη, εξαιτίας της οποίας έλλειψης δεν έχουμε απόφαση ένα χρόνο. Έχουν παραγραφεί τα πλημελήματα εξαιτίας του ότι άργησε να καθαρογραφτεί η απόφαση και δεν μπαίνουμε στο δεύτερο βαθμό. Και κυρίως διότι σας είπα ότι όταν η κυβέρνηση διαμηνύει με 1002 τρόπους την απαξίωσή της σε αυτή τη δικαστική απόφαση, από την πρώτη μέρα που διέλυσε τη μαζική συγκέντρωση έξω στο εφετείο, που ήταν απίθεια, που ήταν απαξία και περιφρόνηση για την ίδια την απόφαση και όχι μόνο για τον κόσμο, διότι μόλις ακούστηκε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, αρχίσανε οι άβρες και τα ΜΑΤ του κυρίου Χρυσοχοίδη να διαλύουν τη συγκέντρωση. Λοιπόν, μέχρι το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί ένα ευρώ αποζημίωση σε κανένα θύμα, μέχρι το γεγονός τις παλινοδίες με τον παπά και τον λαγό και τη σύλληψή τους και την υποτιθέμενη καταδίωξή τους που δεν έγινε ποτέ, μέχρι το γεγονός ότι η υποτιθέμενη εγκληματική οργάνωση διατηρούσε νομίμως γραφεία, ιστοσελίδα και εφημερίδα, ώσπου ήδη αποφάσισε να τα σταματήσει γιατί δεν είχε λεφτά. Αυτά όλα, συν βεβαίως τις πολιτικές πλευρές της ενσωμάτωσης της πολιτικής της Χρυσής Αυγής, που είναι η αντιπροσφυγική ιστερία, που είναι η θεοποίηση της αστυνομοκρατίας και της καταστολής, που είναι η αποθέωση του εθνικισμού και του μιλιταρισμού, αυτά όλα δημιουργούν προϋποθέσεις σε ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο θεωρεί τον εαυτό του ως συνεπή εκφραστή του κατασταλτικού και εθνικιστικού κράτους να βγαίνει και να διεκδικεί το ρόλο του. Και βεβαίως και οι δικαστές να βλέπουν ότι η κοινωνία επαναφέρει, ας πούμε, την ανοχή τέτοιου είδους πρακτικών και μέσα σε αυτά να απελευθερώνονται και οι ίδιες οι δικές τους οι επιθυμίες. Που φτάνουν μέχρι το σημείο, σας λέω, να αντιτάσσουν σκεπτικό απέναντι σε ένα σκεπτικό που δεν έχουν διαβάσει. Και να βγάζουν από τη φυλακή έναν άνθρωπο που έχει δεκαετή κάθειρξη. Βεβαίως έχει μείνει προφυλακισμένος 1,5 χρόνο, το γνωρίζω, και έμεινε κι άλλον έναν περίπου στη φυλακή. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο, είναι πρωτόγνωρο για αδικήματα τέτοιου είδους και για τέτοιου είδους εμπλοκή του ιδίου. Ως προς αυτά το τα αδικήματα. Επικαλείται την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού του και δεν θέλω καθόλου να μιλήσουμε. Ακούστε να σας πω τώρα, αυτά τα επικαλούνται όλοι οι κατηγορούμενοι και είναι κοινώς γνωστό ότι η φυλακή και βλάπτει και δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα και δημιουργεί οικονομικά προβλήματα και αποξενώνει το φυλακισμένο από τους συγγενείς του κτλ. Αυτά όλα τα επιχειρήματα δεν υπάρχει κανείς που να μην τα τέτοιες μέρες κατά κόρον. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα λιοντάρια που παριστάνανε τους αρχηγούς των μαχητών κτλ. Ερχόντουσαν σαν μικρά παιδιά και κλαίγανε και βάζανε συγγενείς να κλαίνε και να κλαίγονται και να λένε όλα αυτά τα επιχειρήματα. Μπορεί να ήταν και αλήθεια. Τα έκρινε το δικαστήριο πέρυσι και δεν έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος για να ανατραπεί αυτό, όταν μάλιστα δεν έχει αναγνωστεί το σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης και ειδικά της απόρριψης του αιτήματος για ανασταλτικό αποτέλεσμα. Και δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιον που καταδικάστηκε σε μία ποινή 5-6 χρόνων για συμμετοχή και έχει κάνει και προφυλάκηση και ουσιαστικά έχει εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της. Έχουμε να κάνουμε με μία από τις βαρύτερες ποινές. Η βαρύτερη ποινή που επιβλήθηκε ήταν 13 χρόνια. Εδώ έχουμε 10. Και 10 χρόνια σε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτά τα οποία είπαμε πριν. Οργάνωσε τη δολοφονία του Φίσα και οργάνωσε και όλο το τάγμα εφόδου της Νίκαιας. Πείτε μου κάτι, αυτό δηλαδή, έχει τελειώσει αυτό, δεν ξανακρίνεται αυτό. Σωστά. Δεν ξανακρίνεται, ασφαλώς δεν ξανακρίνεται. Παρά μόνο πλέον όταν θα γίνει το εφετείο και εφόσον το εφετείο επιβάλλει την ίδια ποινή, γιατί δυστυχώς δεν έχει ασκηθεί έφεση εις βάρος της χαμηλής ποινής του Πατέλη, όπως έχει συμβεί με τους δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας των Αιγυπτίων Ψαράδων και με τους καταδικαστές για διεύθυνση. Ο Πατέλης δηλαδή πάει, δεν έχει να χάσει τίποτα στο εφετείο, στη χειρότερη περίπτωση θα έχει την ίδια ποινή. Αν έχει την ίδια ποινή και έχει εκτιτέο υπόλοιπο, προφανώς το εφετείο θα τον στείλει να το εκτίσει. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παπαδάκη. Θέλω να ακούγαμε, γιατί εγώ δεν σας ακούω καλά. Με ακούτε εσείς? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Ναι. Εντάξει, ακούμε. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είμαστε σε εγρήγορση και όλο το αντιφασιστικό κίνημα και όλος ο κόσμος. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Επιβεβαιωνόμαστε άλλη μία. Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα της πρώτης επετείου. Και γρήγορα φαίνεται ότι γίνεται πράξη όλο αυτό. Αυτή η ανάγκη επαγρύπνησης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε και καλό απόγευμα. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. Ήταν ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής. Περισσότεροι, περισσότερες από εσάς μάλλον το γνωρίζετε από τις φωνές όλου αυτού του αγώνα τόσων χρόνων, και μια άποψη που νομίζω ότι εστερνίζεται η πολιτική αγωγή για το τι συνέβη με την αποφυλάκηση του Πατέλη. Να πούμε το σχόλιο που έκανε πάλι η Singularity. Έχει ρέντα σήμερα. Ναι. Έχει ρέντα. Για τον Μαζιώτη και τη Ρόπα. Και λέει και εκεί παιδιά είχαμε. Και εκεί παιδί είχαμε. Αλλά όπως ξέρει πολύ καλά στην περίπτωση της Πόλας Ρούπα και του Νίκου Μαζιώτη, όπως ξέρει πολύ καλά και ο Παπαδάκης που έχει αρθρογραφήσει για αυτό, η δικαιοσύνη έχει μια τάση να κρίνει πολύ διαφορετικά τα δύο άκρα. Τα λέει δύο άκρα, προσποιείται ότι είναι ένα, ότι κατοικεί σε ένα αμερόληπτο κέντρο η δικαιοσύνη, αλλά όταν βλέπουμε πώς λειτουργεί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Και βέβαια, δεν υπάρχει αυτό το αμερόληπτο κέντρο. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ προκλητικός, όπως ήταν από την αρχή απέναντι στην Χρυσή Αυγή, και εδώ πέρα έχουμε σιγά σιγά τα παιδιά μας να αποφυλακίζονται. Και η ιστορία αυτή με το παιδί και τα ψυχολογικά προβλήματα είναι αυτό που μας έλεγε και ο Παπαδάκης πριν, ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία τα επικαλούνται όλοι οι φυλακισμένοι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι Το σταθερό οπλοστάσιο, τον βλέπω και σε φωτογραφία με το πιστόλι εδώ πέρα, οπότε είναι κάπως πιο κυριολεκτικό το οπλοστάσιο των δικηγόρων όταν είναι ο πελάτης στην φυλακή και επικαλούνται όλα αυτά. Τώρα βέβαια σε μια πολιτική δίκη θα μπορούσε κανείς να επιλέξει να μην τα επικαλεστεί όλα αυτά για λόγους αξιοπρέπειας. Στην δίκη της Χρυσής Αυγής αυτό δεν συνέβη, όπως έχει αποτυπωθεί στο αξέχαστο σουξέ Έλα Φρίντικα. Θυμόμαστε τι επικαλέστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και βεβαίως δεν υπήρχε κανένας πολιτικός ηρωισμός εκεί πέρα, που καλύτερα κιόλας, δεν λυπάμαι γι' αυτό, δεν τους κατηγορώ, δεν περιμέναμε τίποτε καλύτερο. Ο Πατέλης δεν ήταν με τα μπαλόνια? Δεν νομίζω ότι ήταν ο Πατέλης με τα μπαλόνια, αλλά μπορούμε να το δούμε. Που είχε πάει παιδικά μπαλόνια. Ναι, ότι πόσο καλός οικογενειάρχης και παίρνει παιδικά μπαλόνια σε πάρτι, και ήταν μια τέτοια φάση. Θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι τα μπαλόνια, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν Πατέλης. Θυμάμαι ότι είναι αστυνομικό, είναι πόπορη, να έχει πάει με έναν Πακιστανό. Δεν θυμάμαι, μεταφραστή ήτανε. Ήταν στην ασφάλεια για να δείξει πόσο δεν είναι ρατσιστρία. Είχε τέτοια. Τα σχολιάζαμε εκτενώς τότε. Ήταν 15 μέρες, 10 μέρες στις οποίες γινόταν αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι φυσική συνέπεια, έτσι. Όταν ο άλλος είναι στη φυλακή, προφανώς η οικογένεια δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει μια κατανόηση για αυτό το πράγμα, αλλά προφανώς υπάρχει μια καταδίκη εδώ πέρα και πράγματα τα οποία δεν γίνονται δεκτά, όχι μόνο στο άλλο άκρο. Υποθέτω στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατούμενων, έτσι. Περνάει τυφλά μπαλόνια απέναντι, λέει. Συγγυλάρτη. Μεγάλη ρέντα σήμερα. Ναι. Βλέπει κατευθείαν το πώς υπάρχει ο συνδυασμός αδράνειας και ευνοϊκών ρυθμίσεων ένα χρόνο μετά την δίκη. Γιατί η μη καθαρογραφή της απόφασης βγάζει ένα τέτοιο θολό σημείο. Άλλο να υπάρχει μια καθαρογραμμένη απόφαση. Προφανώς και η πλευρά του κατηγορού μου μπορεί να σου πει: εντάξει, τι δικό μου θέμα είναι. Εγώ κάνω την αίτηση αποφυλάκησης. Εσείς δεν τη γράψατε την απόφαση, δεν βγάλατε το σκεπτικό. Και μου καθυστερείτε και το εφετείο που θα δικαιωθώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά της εκπαίδευσης. And for the first time in a long time, she bowed her head to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I've got to change. So from now on tonight, Jesus, take the wheel. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Μόλις έπεσε η γραμμή με τον καλεσμένο μας, οπότε δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα ακόμα και να επιστρέψουμε. basket full of chicken and a big cold jug of sweet tea. I make a little room and she climbs on up. I open up a throttle and stir a little bit. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Αλφα Ελμέ Κυκλάδων, για να συζητήσουμε αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της παιδείας και κυρίως να συζητήσουμε την απόφαση που ελήφθη, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί πέρα. Εμφανίζεται κάπως θολό το τοπίο, να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, να καταλάβουμε λίγο πρώτον ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της απόφασης, τι σημαίνει πολιτικά η απόφαση και δεύτερον πώς φαίνεται να ελήφθη αυτή η απόφαση. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς. Θέλετε να μας πείτε καταρχάς, ήσασταν εκεί αυτοπροσώπως στην συνάντηση αυτή? Ναι, συμμετείχα στη Γενική Συνέλευση Προέδρων που έγινε στην Αθήνα στις 16 Οκτώβρη το προηγούμενο Σάββατο ως πρόεδρος της Αλφα Ελμέ Κυκλάδων. Υπάρχουν δύο ξεχωριστά, νομίζω, θέματα όσο το έχω καταλάβει. Το ένα είναι η ουσία της υπόθεσης, δηλαδή μια υπαναχώρηση ως προς το πιο αγωνιστικό μέσο διεκδίκησης που είναι η απεργία, με επιχειρήματα τα οποία θα θέλαμε να τα συζητήσουμε και μαζί σας, που αφορούν την νομιμότητα, τις πιθανές συνέπειες, την βαρύτητα που θα έχει το να γίνει αυτό που λέει η παράταξη που πρόκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, να κατατεθούν κοινά κείμενα και ξέρω εγώ τι σημασία θα είχαν αυτά. Το ένα είναι λοιπόν το πολιτικό κομμάτι του τι εκτιμάτε εσείς ότι είναι αυτό που έχει συμβεί τώρα ως προς την διεκδίκηση, και το άλλο είναι στην απόφαση αυτή που ελήφθη αν υπήρξε αναντιστοιχία με τη βάση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από το κομμάτι αυτό που αφορά τις διαδικασίες. Υπήρξαν αντιστοιχεία με τη βάση. Οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ δηλαδή ψήφισαν με τρόπο αναντίστοιχο προς την εντολή που είχαν λάβει από τις ΕΛΜΕ από τις οποίες προέρχονταν και τις οποίες εκπροσωπούσαν. Ναι, κοιτάξτε τι έγινε. Συγκεντρωθήκαμε οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ όλης της χώρας, των πρωτοβάθμιων σωματείων, δηλαδή των καθηγητών σε όλη τη χώρα, από όλη τη χώρα. Δεν ήταν παρόντες όλοι, έλειπαν κάποιοι. Οπότε, με βάση τους παρόντες στην συγκεκριμένη συνέλευση, θα έπρεπε να συγκεντρωθεί τα δύο τρίτα των αποφάσεων των Προέδρων των ΕΛΜΕ, δηλαδή το 66%, προκειμένου να προχωρήσει και να λάβουμε πάλι απόφαση για να επαναπροκηρυχθεί η απεργία αποχή από όλες τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ενώ λοιπόν κάποιοι πρόεδροι ΕΛΜΕ συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν υπέρ της συνέχισης απεργίας αποχής, στη συνέχεια όταν ήρθε η ώρα της λήψης της ψήφισης για το αν θα προχωρήσουμε επίσημα και ονομαστικά, δηλαδή πρόεδρος-πρόεδρος, ονομαστικά πρόεδρος κάθε ΕΛΜΕ, αν θα προχωρήσουμε, αν θα λάβουμε τελικά την απόφαση, άλλαξαν την απόφασή τους και από εκεί που είχαν δηλώσει ότι έχουν έρθει με εντολή εξουσιοδοτημένη από το Διοικητικό του Συμβούλιο ή τη συνέλευσή τους να ψηφίσουν θετικά, να συνεχίσουν δηλαδή την απεργία, το γύρισαν τελευταία στιγμή και ψήφισαν αρνητικά. Προχώρησαν δηλαδή σε μια πραξικοπηματική ενέργεια σε σχέση με βάση το καταστατικό και των σωματείων τους πόσοι και το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Πόσοι, για πόσες περιπτώσεις μιλάμε? Αυτοί οι πρόεδροι είναι 7. Είναι 7. Είναι η ΕΛΜΕ Καρδίτσας, η ΕΛΜΕ Λάρισσας, η ΕΛΜΕ Φλόρινας, Ιωαννίνων, Αλφα Πέλλας, Σίγμα Τάφα Αθήνας και μία ακόμα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, αυτές οι 6 και άλλη μία. Σε ποια παράταξη, σε ποιες παρατάξεις ανήκουν? Οι 5 από αυτούς που ανέφερα τώρα είναι στην παράταξη της ΔΑΚΕ, δηλαδή στην παράταξη που πρόκειται στη Νέα Δημοκρατία, και ο ένας είναι στην παράταξη των ΣΥΝΕΚ ΣΥΡΙΖΑ. Παράταξη, δηλαδή πρόσκειται κομματικά στην παράταξη, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε, αυτοί οι 7 ψήφισαν κατά, υπήρχαν και λευκά σε αυτή την ψηφοφορία? Αυτοί οι 7 και από αυτούς τους 7 νομίζω ένας ψήφισε αρνητικά στο τέλος και οι άλλοι 6 ψήφισαν λευκό. Το ζήτημα είναι ότι οι ίδιοι πρόεδροι κατά την αρχική τους τοποθέτηση, στο πεντάλεπτο που έχουμε όλοι για να τοποθετηθούμε κατά τη Γενική Συνέλευση των Πρόεδρων, είχαν μεταφέρει την απόφαση ότι είναι θετικοί, έχουν έρθει εξουσιοδοτημένοι να ψηφίσουν θετικά. Οπότε δεν υπάρχει. Επιτρέψτε μου λίγο να σας διακόψω εδώ. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο μιας παρεξήγησης ως προς το τι έχει συμβεί. Δεν είναι κάποιο πολύπλοκο ζήτημα τι συνέβη στις ΕΛΜΕ και αν μεταφέρουν. Εσείς έχετε ακούσει με τα αυτιά σας να λένε ότι η εντολή που έχουν είναι για συνέχιση και μετά να ψηφίζουν κατά τη συνέχιση της απεργίας. Σωστά. Όχι μόνο ακούσαμε τα αυτιά μας. Το ζήτημα είναι ότι στις ΕΛΜΕ, στις περιοχές που εργάζονται και είναι υπεύθυνοι αυτοί οι συνάδελφοι, γνωρίζαμε ήδη από συναδέλφους μας των ίδιων περιοχών ότι είχαν έρθει με απόφαση να συνεχίσουν την απεργία αποχή. Αφενός. Αφετέρου, η αρχική του τοποθέτηση, η οποία καταγράφτηκε στα πρακτικά της ΟΛΜΕ, γιατί κρατάμε πρακτικά κανονικά εκεί, ήταν ναι στη συνέχιση της απεργίας αποχής. Και εντελώς ξαφνικά, ύστερα, δεν ήταν τόσο ξαφνικά βέβαια, γιατί ήταν προφανές, ότι υπήρχε μια συνεννόηση και μια συντεταγμένη στάση απέναντι σε όλο αυτό, προκειμένου να μην συνεχιστεί η απεργία, να μην υπερψηφιστεί. Ναι. Ναι. Πέστε μου, ναι. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή τι εννοείται, ότι έλαβαν μήνυμα, ας πούμε, στη διάρκεια της διαδικασίας που τους έλεγε, ξέρεις, κόφτω. Πώς εξηγείται να έρχεται ο άλλος να λέει έχω εντολή να ψηφίσω για τη συνέχιση και μετά να λέει ξέρετε τελικά θα ψηφίσω για τον τερματισμό της απεργιακής. Προφανώς πιέστηκαν από την παράταξή τους, από τα δεδομένα που, με βάση τα δεδομένα που υπήρχε εκείνη τη στιγμή, γιατί προφανώς έγινε μια καταμέτρηση των ψήφων από τις παρατάξεις τους, από την παράταξή τους, παρατάξεις τους, και πιέστηκαν να βρουν τρόπο να αλλάξουν την απόφασή τους. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι και το προφανές, γιατί ήμουν παρόντος σε όλη τη διαδικασία. Ήμασταν παρόντος σε όλη τη διαδικασία. Και ενώ τους ακούσαμε αρχικά να τοποθετούνται διαφορετικά, τους ακούσαμε στο τέλος να αλλάζουν τις αποφάσεις τους. Και εκείνη τη στιγμή που τους αλλάζανε, γιατί κάναμε ονομαστική ψηφοφορία, ΕΛΜΕ Κυκλάδων ναι, ΕΛΜΕ Φλόρινας όχι, ΕΛΜΕ Καρδίτσας όχι, τους εγκαλούσαμε. Τους λέμε, μα ήρθες με άλλη απόφαση. Τι είναι αυτά που λες εδώ, ας πούμε. Η ΕΛΜΕ δεν τοποθετήθηκε μετά. Δηλαδή, εγώ ανήκω σε μια ΕΛΜΕ που αυτός που με εκπροσωπεί έχει προδώσει την εντολή που του έχω δώσει. Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση που να λέει ότι ο άνθρωπος που μας εκπροσωπεί. Ήδη υπάρχουν ανακοινώσεις και καταγγελίες και οργή συναδελφών από τα σωματεία τους που στρέφονται εναντίον των προέδρων. Ήδη υπάρχουν διαδικασίες και ζυμώσεις από συναδέλφους και παρατάξεις που ζητάνε να γίνουν νέα γενική συνέλευση στη δική τους ΕΛΜΕ για να γίνει η διαγραφή τους. Σε ποιες ΕΛΜΕ έχει γίνει αυτό? Των προέδρων λέμε? Για τη διαγραφή των συγκεκριμένων προέδρων, ακριβώς. Των προέδρων. Σε ποιες ΕΛΜΕ έχει? Συγγνώμη, θα έχω... Όχι, εγώ θα ήθελα... Οι ΕΛΜΕ που έγιναν είναι η ΕΛΜΕ Λάρισας, Ιωαννίνων, Λάρισα, Γιάννενα, Καρδίτσα, Καβάλα, Σίγμα Τάφ Αθήνας, Τρίκαλα. Συγγνώμη, σε όλες αυτές έχουν υπάρξει εκ των υστέρων ανακοινώσεις που εκθέτουν τους εκπροσώπους τους? Αυτό ρωτάω. Σε κανείς υπήρχαν αντιδράσεις. Ναι. Ήδη διάβαζα πριν από αυτό, αυτά όλα που σας λέω γίνανε Σάββατο βράδυ, έτσι, 11.30 ναι. ώρα το Σάββατο το βράδυ τελείωσε η Γενική Συνέλευση μετά από 12 ώρες ναι. διαδικασίες. Την Κυριακή και εμείς επιβεβαιώσαμε, γιατί ακούσαμε τις αρχικές τους τοποθετήσεις και ακούσαμε την αλλαγή μετά, και θέλαμε και εμείς να επιβεβαιώσουμε ότι πραγματικά υπήρχε οδηγία, εντολή από πίσω από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Το επιβεβαιώσαμε όλοι αυτό, και σήμερα πριν από λίγο είδα ανακοίνωση για παράδειγμα από την παράταξη Ενωτική Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών στα Ιωάννα. Μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο, μπορώ να σας τη στείλω, ναι. που εγκαλεί τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων για αλλαγή στις απόφασεις του. Στα media social, στα social τώρα, και επίσης από την ΕΛΜΕ Λάρισας, από παράταξη που κατεβαίνει υποψήφια στην ΕΛΜΕ Λάρισας, είδα το αντίστοιχο. Στην Καρδίτσα είδα το αντίστοιχο. Παράταξη να κινητοποιείται και να ζητάει γενική συνέλευση για διαγραφή. Και υπάρχει μια οργή την οποία, επειδή είναι πολύ νωρίς, εγώ βλέπω και στα social, ας πούμε, στις ομάδες που έχουν οι ΕΛΜΕ στο Facebook, από συναδέλφους που μας τηλεφωνούν από διάφορες περιοχές και γράφουν στα social επίσης τι είναι αυτό που συνέβη, γιατί συνέβη κτλ. Υπάρχει μια γενικευμένη οργή. Έβγαλε μία ανακοίνωση η ΟΛΜΕ με διευκρινήσεις, όπως υποστηρίζει, για το τι συνέβη, και υπάρχει και μία ανακοίνωση από τις ΣΥΝΕΚ. Είναι η παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις βάζω και τις δύο γιατί πρακτικά λένε το ίδιο πράγμα. Σωστά, σωστά. Και θα τη διαβάσω για να υπάρχει και. Τη γνωρίζω αυτό. Και εγώ. Για τα επιχειρήματα, γιατί θα θέλαμε και σχολιασμό. Ότι παράνομη επαναπροκήρυξη μετά την τελεσίδικη απόφαση του εφετείου θα σήμαινε ότι απεργεί σε μια τέτοια περίπτωση πέρα από τις πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 56 του νόμου 4823 και του δημοσιοπαλληλικού κώδικα θα είχαν και ποινικές ευθύνες. Νόμιμη επαναπροκήρυξη σημαίνει επί της ουσίας πλήρη συμμόρφωση στον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη που η ΟΛΜΕ έχει πάρει απόφαση να μην εφαρμόσει και. Και που σημαίνει ορισμός προσωπικού ασφαλείας, προσφυγή στον ΟΜΕΔ, αλλαγή των ετοιμάτων της απεργίας για να μην κριθεί καταχρηστική και στη συνέχεια ότι το 1/3 ονομαστικά των υπηρετούντων σε κάθε σχολείο θα πρέπει να πάνε εκεί ως προσωπικό ασφαλείας από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε αυτοί θα εφαρμόσουν την αξιολόγηση. Αυτό είναι, καταγράφεται και στην ΟΛΜΕ και στην ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ, που λένε Λέως. Ότι υπήρχαν δύο, ότι ουσιαστικά, ναι, το κλείνω, εννοείται, για το σχόλιο το λέω, που λένε ότι υπήρχαν δύο λύσεις πρακτικά, ή εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη με νέα απεργία, ή οι εναλλακτικές μορφές δράσης, που θέλουμε να, και μια εξήγηση για το τι είναι αυτό, συμπόρευση με τη ΔΟΕ για μπλοκάρισμα της αξιολόγησης εκ των έσω. Πείτε μας το σχόλιο σας γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχάς η απόφαση που είχαμε να λάβουμε ήταν για νόμιμη επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής με όλα τα νόμιμα μέσα. Για αυτό ψηφίζαμε. Άρα αυτή η απόφαση, η εισήγηση τέθηκε στη Γενική Συνέλευση. Επομένως δεν συζητάμε για παράνομη επαναπροκήρυξη. Η πρόταση που τέθηκε ήταν η Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ όλης της χώρας προτείνει στην ΟΛΜΕ την επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης με όλα τα νόμιμα νομικά μέσα. Έτσι. Άρα αυτό το πράγμα τέθηκε στο τραπέζι των αποφάσεων. Πάμε τώρα στο δεύτερο, το οποίο επικαλούνται η ΟΛΜΕ και η παράταξη των ΣΥΝΕΚ. Είναι αστείο, και επιτρέψτε μου να το πω, συγγνώμη που το λέω, για ποιο λόγο. Πρώτον, το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε προσωπικό ασφαλείας κατέπεσε την τελευταία φορά. Δηλαδή όταν βγήκε, κηρύχθηκε παράνομη αλλά μη καταχρηστική η απεργία μας μετά την έφεση που άσκησε ο ΛΜΕ και η ΔΟΕ, δεν υπήρχε η δικαιολογία για το προσωπικό ασφαλείας στο σκεπτικό των δικαστών. Υπήρχε μόνο η προσφυγή στον ΟΜΕ, δηλαδή συζήτηση, να πάμε σε ένα δημόσιο διάλογο για συζήτηση. Για ποιο λόγο έγινε αυτό και γιατί είναι αστείο να το επικαλούνται ΣΥΝΕΚ και ΟΛΜΕ? Γιατί δεν είναι μια απεργία κατά την οποία απουσιάζουμε από το σχολείο μας. Δεν φεύγουμε, η απεργία αποχή είναι η λεγόμενη λευκή απεργία, που είναι νόμιμη μορφή απεργίας, προκηρυγμένη και από την ΑΔΔΗ, και σημαίνει ότι απουσιάζω από συγκεκριμένα καθήκοντα, δηλαδή από το σύλλογο που γίνεται στο σχολείο, για να αποφασίσουμε την απεργία για την αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Παραμένω δηλαδή στο σχολείο, κάνω δουλειές, κάνω τις δουλειές μου, αλλά δεν συμμετείχω στο συγκεκριμένο σύλλογο. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα προσωπικού ασφαλείας. Ένα. Δύο. Όταν ο σύλλογος συνεδριάζει για θέματα αυτοαξιολόγησης, συνεδριάζει εκτός διδακτικού ωραρίου. Δηλαδή έχει λήξει το σχολείο, έχουν σχολάσει τα παιδάκια, έχουν φύγει τα παιδιά. Επομένως πάλι δεν τίθεται ζήτημα για προσωπικό ασφαλείας. Αυτό κατέπεσε και στο δικαστήριο. Είναι αστείο να το επικαλούνται. Το μόνο επιχείρημα που στέκει ήταν ότι θα πηγαίναμε σε ένα δημόσιο διάλογο. Και αυτό ψηφίστηκε με το Υπουργείο για την επαναπροκήρυξη απεργίας. Το οποίο θα μπορούσε να γίνει, να επαναπροκηρυχθεί η απεργία και να πάμε σε αυτό το δημόσιο διάλογο κανονικότατα. Εξάλλου, αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, όσον αφορά τώρα τον νόμο Χατζηδάκη, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ και αυτό, πάλι είναι φεδρό να λέγεται, γιατί προφανώς υπάρχει ο νόμος Χατζηδάκη, αλλά τι σημαίνει το ότι υπάρχει ο νόμος Χατζηδάκη και χρησιμοποιεί τον νόμο Χατζηδάκη? Δηλαδή, επειδή βγήκε ο νόμος Χατζηδάκη, δεν θα ξαναπεργήσουμε εμείς? Είναι σαν να λέμε τώρα ότι δεν θα ξαναβγάλουμε ποτέ απεργία, δεν θα ξαναψήσουμε ποτέ απεργία στο Συνδικάτο, στην Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών, γιατί υπάρχει ο νόμος Χατζηδάκη. Αυτό δηλαδή, να μου επιτρέψετε νόμος... να πω ότι και εμένα αυτή ήταν η αντίδρασή μου όταν το διάβασα. Αυτό είναι. Είναι δηλαδή, σαν να σας λέω, συγγνώμη, δηλαδή, λέει, δεν μπορώ να πω μόνο και αυτό. Ναι. ότι εγώ, επειδή αλλάξαν τα εγχειρίδια, τα σχολικά με νόμο της Κεραμαίος και πήγαν εξετάσεις στο Τράπεζα Θεμάτων, στο νόμο στο Λύκειο, εγώ δεν θα απεργήσω ή δεν θα πάω σχολείο, επειδή έτσι θα εφαρμόζω το νόμο Κεραμαίος. Μα δεν γίνεται, είμαστε εργαζόμενοι. Προφανώς και θα κινηθούμε στα πλαίσια που μας δίνει αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι για μένα επικίνδυνος και πολύ άσχημος, αλλά αυτά τα πλαίσια έχω, σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθώ. Οπότε είναι αστεία η επίκληση του νόμου. Ναι. Και νομικά δεν στέκει, και ναι, πολιτικά δεν στέκει, και συνδικαλιστικά είναι πολύ άσχημο να επικαλούνται, αστείο κωμικό να επικαλούνται το νόμο αυτό για να πούνε ότι νόμιμη μορφή προκήρυξης απεργίας θα είχαν προβλήματα. Και για να το κλείσω, να σας πω και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ίδιοι εκπρόσωποι των ΣΥΝΕΚ και των ΔΑΚΕ στη Γενική Συνέλευση Προέδρων, στην ΟΛΜΕ, τα μέλη στην ΟΛΜΕ, μας είπαν οι ίδιοι ότι η νομική σύμβουλος της ΟΛΜΕ, η κυρία Παναγόπουλου, και η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ, η κυρία Μαγδαληνή Τσίπρα, μας είπαν ότι έχουν όλα τα νομικά μέσα να καλύψουν την απεργία για όλους τους εκπαιδευτικούς μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι και να είμαστε καλυμμένοι. Το είπαν οι ίδιοι, είναι γραμμένο αυτό το πράγμα, αυτή η κουβέντα από τους ίδιους στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Η ΔΟΕ έβγαλε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά των τελευταίων ημερών, που λέει ότι συνεχίζεται κανονικά γιατί καλυπτόμαστε από το. Δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει παραδοθεί απόφαση. Μέχρι τις 20 του μήνα, μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά μετά δεν έχει ισχύ πλέον η δήλωσή μας για απεργή αποχή, γιατί αποσύρθηκε η ΟΛΜΕ και δεν ζητάει την επαναπροκήρυξη της. Δεν θα ζητήσει την επαναπροκήρυξη της. Μάλιστα, μάλιστα. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτά τα μέσα που είπαν ώστε να πάει μέχρι το καλοκαίρι, οι δύο νομικοί? Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα οι νομικοί εκπρόσωποι, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι προσκεκλημένοι ήταν άλλο μεγάλο φάουλ στη Γενική Συνέλευση Προέδρων, να ενημερώσουν και όλους τους προέδρους για τις διαδικασίες αυτές. Απλά αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους ΟΛΜΕ ότι έχουμε τις νομικές δυνατότητες, προφανώς με αλλαγή στα αιτήματα της απεργίας και προσβάλλοντας τα σημεία εκείνα τα οποία την έκριναν παράνομη, δηλαδή το διάλογο, την προσφυγή στον ΟΜΕΔ, τον δημόσιο διάλογο, προφανώς θα μας έδινε τη δυνατότητα να είμαστε καλυμμένοι νομικά και να προχωρήσουμε με απεργία από εκεί μέχρι το καλοκαίρι, όσες αγωγές, όσες νομικές κινήσεις και αν έκανε το επιτελείο της κυρίας Κεραμαίος. Πείτε μου κάτι ακόμα. Τι σημαίνει μπλοκάρισμα της αξιολόγησης εκ των έσω με την κατάθεση κοινών κειμένων από όλα τα σχολεία στην πλατφόρμα του ΙΕΠ? Σημαίνει θα συμμετάσχουμε κανονικά στην αξιολόγηση σχολικών μονάδων. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης προβλέπεται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν φόρμες αυτοαξιολόγησης, τις οποίες θα υποβάλουν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΕΠ. Οπότε η συζήτηση είναι εκ των έσω να συνταχθεί ένα κοινό κείμενο, το οποίο θα υποβληθεί από όλους τους συναδέλφους και θα υποβληθεί στο ΙΕΠ, το οποίο θα συνοδεύεται προφανώς από μια συγκεκριμένη βαθμολόγηση. Μας καλούν να υποβάλουμε και βαθμολόγηση σε σχέση με τη σχολική μας μονάδα, το κτηριακό, το στεγαστικό, τη σχολική διαρροή κτλ. Θα συνοδεύεται προφανώς από ένα κοινό βαθμό βαθμολόγησης. Ναι, αλλά εδώ δηλαδή υπάρχει. Ναι. Τελειώσετε την φράση σας και θα πω ότι είναι η επόμενη ερώτηση. Ναι, ότι τέλος πάντων θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο για να ρίξουμε την αξιολόγηση, να μπλοκάρουμε την αξιολόγηση από μέσα. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι φεδρό επίσης και ότι θα μας οδηγήσει όπως και να έχει σε πολύ αρνητικές εξελίξεις λόγω της συμμετοχής στην αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Πάνω σε αυτό, η εσωτερική αξιολόγηση δική σας είναι ένα μέρος από αυτή την αξιολόγηση. Δηλαδή, εσείς θα συμπληρώσετε ένα κείμενο. Δηλαδή, αυτό ήταν η πρώτη, όπως ο Κωνσταντίνος είπε πριν, τι κατάλαβε με το που το διάβασε. Mm-hmm. Η εξωτερική αξιολόγηση που προβλέπεται από την Κεραμαίος, από τους σχολικούς συντονιστές κλπ. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Άρα και πάλι έχουμε. Και πάλι έχουμε την κατηγοριοποίηση, τα σχολεία δύο ταχυτήτων και πάλι μπορεί να φτάσουμε σε όλα αυτά που λέγατε. Καταλαβαίνω κάτι λάθος σε αυτό. Αυτό είναι το. Όχι, όχι, όχι. Μα εννοείται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ούτως ή άλλως, ήθελα να σας πω κιόλας, γιατί γίνεται. Γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση. Έπεσε η γραμμή πάλι. Θα τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να ολοκληρώσει την σκέψη του. Κύριε Παπαδημητρίου, έπεσε η γραμμή. Σας ακούμε τώρα, είμαστε ξανά στον αέρα. Ναι, με συγχωρείτε, συνεχίζω. Ήθελα να πω μόνο δύο λόγια γι' αυτό. Επειδή ο κόσμος ακούει αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, ακούει τον εκπαιδευτικό κόσμο να αντιδράσει ίσομο σε ποσοστό που πιάνει το 90%. Ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής. Δεν είναι ούτε καν αξιολόγηση όλο αυτό που γίνεται. Είναι επιβάρυνση του εκπαιδευτικού έργου. Βγάζουν τον εκπαιδευτικό από την τάξη, από τα διδακτικά του καθήκοντα και τον βάζουν να χρησιμοποιεί και να υπογράφει όλη τη μέρα δείκτες, φόρμες, τον υποβάλλουν σε μια τεράστια γραφειοκρατική διαδικασία. Επιβαρύνουν το διδακτικό έργο. Αν δείτε μόνο ενδεικτικά τις ανακοινώσεις που μας έστειλαν οι συνάδελφοι από τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία που υποβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι ότι αφήστε μας να κάνουμε επιτέλους μάθημα. Αυτό ζητάνε. Αφήστε μας να κάνουμε μάθημα. Μας έχετε τρελάνει με τη γραφειοκρατία, μας έχετε τρελάνει σε ένα φαύλο κύκλο υποβολής φόρμας γραφειοκρατικών διαδικασιών κτλ., φορμών κτλ., ηλεκτρονικών, που μας έχει, δεν μας αφήνει χρόνο πλέον, μας πιέζει αφόρητα και δεν μας αφήνει χρόνο να δουλέψουμε όπως θέλουμε στην τάξη. Και όλο αυτό, για να το κλείσω, είναι με το θέμα την αξιολόγηση. Και αυτό το πράγμα, η αξιολόγηση σχολικής μονάδας, δεν είναι ο σκοπός, δεν είναι ο στόχος. Ο τελικός σταθμός είναι άλλος. Ο τελικός σταθμός είναι να αποδώσουν στους εκπαιδευτικούς ό,τι άσχημο υπάρχει, να τους καταλογίσουν ό,τι άσχημο, ό,τι αρνητικό κείμενο υπάρχει στο ελληνικό σχολείο και να μεταφέρουν όλη την ευθύνη από το κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό που υπάρχει στην κυβέρνηση σήμερα, όλη την ευθύνη για τον πολιτικό σχεδιασμό και τα οικονομικά βάρη της κυβέρνησης παιδείας στους δήμους και στις περιφέρειες. Η αξιολόγηση λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό το πράγμα που γίνεται, είναι το μέσον, είναι το λεωφορείο το οποίο θα μας πάει όλους στο τελικό σταθμό. Δεν είναι ούτε καν ο στόχος. Αυτό είναι ο σκοπός. Άρα αυτό που λέει η ΟΛΜΕ στην πράξη είναι ότι από αυτό που όντως και η διεθνής εμπειρία τα βλέπαμε και εμείς με τον Κωνσταντίνο, ότι να γλιτώσετε τη γραφειοκρατία ως εκπαιδευτική, δηλαδή να πηγαίνει ο εκπαιδευτικός και να λέει ορίστε το κείμενο, το copy-paste από, που έχει μοιραστεί παντού, αφήστε με τώρα να κάνω μάθημα, και ότι μπορεί να λυθεί αυτό το κομμάτι, αλλά στην πορεία δεν θα λυθούν τα υπόλοιπα. Σωστά. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω δεν έχει κανένας από τους συναδέλφους που όλοι έχουμε συμμετάσχει σε όλο αυτόν τον αγώνα και έχουμε υπογράψει, μιλάμε για 100.000 και εκπαιδευτικούς που έχουν υπογράψει την απεργία αποχή απέναντι στην αξιολόγηση. Ελάχιστοι, δεν θα βρείτε κανένα να συμφωνεί με αυτόν τον τρόπο αποδόμηση αξιολόγηση εκ των έσω. Είναι μια, θα το πω δηλαδή, γραφική επιλογή τώρα για Ομοσπονδία να μας πάει σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στιγμή που βλέπει ότι υπάρχει ένα τόσο μαζικό και ενωμένο κίνημα εκπαιδευτικών που στέκεται απέναντι σε όλο αυτό που ονομάζεται αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Αυτό σίγουρα είναι το αρνητικό. Δηλαδή, όποια άποψη και να έχει κανείς, το γεγονός ότι μετά από αυτές τις αντιδράσεις και αυτήν την πολύ μεγάλη συγκέντρωση και τα ποσοστά, έχει γίνει μια ενδοπαραταξιακή σύγκρουση και οι μεν λένε έτσι, οι δε έτσι, και θα υπάρξουν και καταγγελίες. Είναι σίγουρα υπονομεύει, όπως και αν το κάνουμε, τον αγώνα. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ήταν διαφωτιστική η συζήτηση και θα παρακολουθούμε την συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, πρόεδρος της πρώτης ΕΛΜΕ Κυκλάδων. Ήταν παρόν στη διαδικασία αυτή για την οποία έχουμε αυτές τις πληροφορίες, ότι πρώτον αντικειμενικά αυτό που εμφανίζεται ότι συνέβη είναι μια επαναχώρηση σε σχέση με την δυναμική που είχε δημιουργηθεί. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα που νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο. Τώρα και να πεις ότι ξέρεις, ούτε να παρανομήσω μπορούσα, ούτε και να ακολουθήσω τον νόμο. Ωραία, κάτσε σπίτι σου. Αλλά αυτό δεν γίνεται με τον νόμο Χατζηδάκη, αν είναι έτσι. Γιατί και εγώ έτσι το κατάλαβα. Ναι. Πού λέει ο άνθρωπος. Ο νόμος Χατζηδάκη είναι ένας νόμος για τα εργασιακά. προβλέπει μια σειρά από πράγματα, προβλέπει πως είναι εργασιακές σχέσεις. Ναι, δεν μπορείς να μην δεν γίνεται να πεις ότι ακολουθώ ότι... τον νόμο Χατζηδάκη άμα κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Δηλαδή για να μην το... Λίγο... Δεν θες να παρανομήσεις, δεν θες να ακολουθήσεις τον νόμο που ισχύει, τι θες να δεν κάνεις. Γίνεται. Δηλαδή. Στην πραγματικότητα δεν είναι πλήρες το αδιέξοδο. Ναι. Θα βάζεις ένα λευκό περιβραχιόνιο, ας πούμε, ή θα φωτογραφηθείς με μούτρα. Αυτό θα κάνεις, προκειμένου να παραπονεθείς για αυτά που γίνονται. Την ώρα που έχει δημιουργηθεί μια δυναμική αγώνα στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Δεν ξέρω, εγώ αυτό καταλαβαίνω, και στο κομμάτι αυτό που αφορά την αλλαγή πλεύσης, τι να πω, ετοιμάζει και ένα ρεπορτάζ στην Εκταρία Ψαράκη. Σχετικά θα μάθουμε περισσότερα. Είναι ζήτημα, γιατί πέρα από τις διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορεί να κινηθεί ο αγώνας, το γεγονός ότι η βάση των εκπαιδευτικών, και όπως μας είπε και ο κ. Παπαδημητρίου, υπήρχαν αυτές οι αποφάσεις και εκφράστηκαν και έτσι προφορικά, είναι προβληματικό. Δεν μπορείς να πεις πρώτα απ' όλα στον άλλον ότι ξέρεις, εγώ ξέρω το καλό σου, και παρά το ότι έχουμε απόφαση, εγώ θα κρίνω το πώς θα κινηθεί το πράγμα. Δεν λειτουργεί έτσι. Είναι και καπέλωμα, πώς να το πούμε. Δηλαδή αν ισχύουν έτσι όπως τα καταλαβαίνουμε κιόλας, είναι καπέλωμα. Η υπερβολική μετριοπάθεια σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε καταλάβει που φτάνει. Δηλαδή και αυτό με τα εναλλακτικά κείμενα ουσιαστικά περνάει αξιολόγηση, απλώς καταθέτει τα κείμενα copy-paste. Αυτό είναι η εναλλακτική μορφή αγώνα. Ήταν και σημαντικό αυτό με τους νομικούς συμβούλους που τους είπαν ότι, νομικούς εκπροσώπους που τους είπαν ότι γίνεται να το παρατείνουμε και να περάσει όλη η σχολική χρονιά. Θα πει κάποιος, δεν το ξέρω, το είπαν οι δικηγόροι. Ναι, αλλά το είπε οι δύο νομικές εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Σίγουρα πάρα πολύ προβληματικό όλο αυτό που γίνεται. Σίγουρα θα γελάει και ραμέως μόνο αυτό. Όπως και να το κάνουμε. Καταγγελίες επί καταγγελιών τώρα. Λοιπόν, σπίτια σας. 6 ώρα. Τέλος. Χαρήκαμε. Γεια σας. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και πανδημία. Και Γιώργο Παπανδρέου δεν προλάβαμε. Γιώργο Παπανδρέου. Τα καλύτερα. Εντάξει, παιδιά. Ένα-ένα τα θέματα. Τι να κάνουμε. Είναι πολλά. Θα κάνουμε 4 ώρες εκπομπή. Να ευχαριστιόμαστε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.